أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی ہم نے قرآن پاک کی ایک انتہائی اہم ترین سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خزان العرفان سے اس کے تفسیر، اس کے مفہوم اور اس کی جو وضاحتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل ہم دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالیغان میں شرکت کریں گے، تو وہ اسلامی بھائی جن کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا وہ انشاءاللہ تعالی قرآن درست پڑھنا سیکھ لیں گے. الحمدللہ ہمارے مدنی تربیتی کورس اور قافلہ کورس میں بھی قرآن درست پڑھنا سکھایا جاتا ہے. کیوں بھائی سکھایا جاتا ہے نا؟ کون کون سیکھتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ ہمارے اسلام میں بھی دیکھیے، یہ ماشاءاللہ کورس وغیرہ کرتے ہیں فیضان مدینہ میں، اور فیضان مدینہ کی خوب خوب خوب خوب یہ برکتیں بھی پانے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ فرض العلوم کورس میں بھی یہ ہمارے اسلامی بھائی شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. روزانہ الحمدللہ مدنی چینل پر قرآن درست پڑھنے کا بھی سلسلہ ہے، فرض علوم کورس جو شروع کیا جاتا ہے صبح 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. تو اس میں الحمدللہ شروع میں قرآن پاک درست پڑھنا سکھایا جاتا ہے، کم و بیش 45 سے 50 منٹ کے آس پاس یہ شروع کا حلقہ ہوتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ کسی نہ کسی فرض علم کو لے کر اس کے اوپر ہمارے الحمدللہ مدنی اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ صبح 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ساؤتھ افریقہ والے، یو کے یورپ والے اور دیگر ممالک والے، ہند والے جو جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مکالمے میں شریک ہوں، اپنے اپنے ممالک کے وقت کے مطابق اس کورس میں شرکت کی سعادت حاصل کرے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہنیں بھی مایوس نہ ہو، الحمدللہ اسلامی بہنوں کے بھی مدارس المدینہ بالغات یہ مختلف علاقوں میں لگائے جاتے ہیں، گھر گھر یہ مدارس المدینہ بالغات ہیں. ہزاروں اسلامی بہنیں ان مدارس المدینہ بالغات سے قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ساتھ ہی ان کے جو ضروری احکام ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ انہیں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر ہماری اس طرح کی کتب دستیاب ہیں, نماز کے احکام ہیں, اسلامی بہنوں کی نماز ہے, تو اس سے بھی الحمدللہ استفادہ کیا جاتا ہے. تو مختلف ممالک کے اسلامی بھائی بھی ان کتابوں سے استفادہ کریں, یعنی اسے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو قرآن پاک بھی درست ہو جائے گا اور کئی ایسے فرض علوم ہیں جو ہمیں نہیں آتے, الحمدللہ انہیں بھی سیکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی, اللہ کی رحمت شامل لال رہی. الحمدللہ یہ ابھی مدنی مکالمہ جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنے تھے اس کے حوالے سے بھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں ہمیں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. کچھ نیتیں کر کے میں حاضر ہوا تھا, آئیے ہم سب مل کر بھی ایک اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. سب سے بنیادی نیت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے مدنی مکالمہ سنیں گے اور اس میں شرکت کریں گے. اول تاخیر شرکت کروں گا, موبائل فون بند رکھوں گا, حسب ضرورت مثلا اللہ کا نام لیا گیا تو عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اس میں مبارک لیا گیا تو صلی اللہ تعالی وسلم پر کے درود پاک پڑھوں گا, صحابہ کرام کے ذکر پر رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کرام کے ذکر پر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا. توب الی اللہ استغفر اللہ پڑھوں گا, جب توب الی اللہ کہا گیا, صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کی دلجوئی کی نیت بھی کر کے بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیکی کی دعوت پیش کروں گا, برائی سے منع کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ مجھ سے پوچھا گیا میں کوشش کروں گا کہ اسے درست بیان کروں, بیجا مبالغہ آرائی سے اپنے آپ کو بچاؤں. نیس نیکی کی دعوت پیش کروں, متنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیبات بھی بیان کروں, ساتھ ہی مدنی انعامات پر عمل کرنے کا بھی ذہن دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر درس و بیان کی تعظیم کی نیت کرنے کے ثواب کا حقدار بھی بنوں گا انشاءاللہ عز و جل. جو جو نہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائے, آپ بھی نیت کر لیں دو زانوں بیٹھنے کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, ارے واہ ماشاءاللہ, اسلام بھائی دو زانوں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. ساتھ ہی نگاہیں نیچی رکھنے کی نیت کرتے ہوئے کہ مجھے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہو جائے, حتی الامکان مکالمے میں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. تو اگر نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت پڑ گئی نا تو امید ہے کہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بد نگاہی کے اندیشے ہوتے ہیں, وہاں پر ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کی جو ہماری مشق ہوگی انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا اب یہ صرف مدنی مکالمے یا ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی جو چینل وغیرہ پر دیکھتے ہیں کہ جناب یہ نیتیں کرواتے ہیں, یہ نیتیں کروائی کیوں جاتی ہیں؟ تاکہ ہمیں نیتیں کرنے کی عادت پیدا ہو, ہم اچھی اچھی نیتیں کرنے کے عادی بنیں. مختلف کام, مثال کے طور پر جیسے آپ وضو کے لیے بیٹھے, اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نیت کا اگر آپ کی مدنی سوچ بنی ہوئی ہوئی تو آپ ظاہر ہے کہ یہ نیت کریں گے کہ میں حکم الہی کی وجا آوری اور پاکیزگی پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو اس کی آپ برکت پر اگر غور کریں کہ ہمارے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو بحر شریعت میں لکھتے ہیں, اس کا یہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر اس نیت کے ساتھ وضو کرے گا تو وضو کرنے کا اس کو ثواب بھی ملے گا, اور اگر اسے نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا. تو اب یہ ثواب کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو اگر اب تک ہم مدنی چینل کے ذریعے نہیں سمجھیں گے تو پھر سمجھیں گے کب؟ کہ مدنی چینل تو ہمیں گویا کہ ثواب ہی ثواب کمانے کا مدنی ذہن دے رہا ہے, بلکہ الحمدللہ مدنی چینل تو وہ چینل ہے کہ جسے دیکھو تب ہی ثواب ملتا ہے. تو اس میں اس کو دیکھنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ الحمدللہ میں علم دین سیکھوں گا, اوروں کو سکھاؤں گا, اور بھی کئی ایسی نیتیں کی جا سکتی ہیں. تو امامہ باندھتے وقت, کرتا پہنتے وقت, جوتے پہنتے وقت انشاءاللہ تعالی بہت اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا کیجئے. کھانا کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. الحمدللہ میں نے امیر السنت کو دیکھا ہے, اتنی نیت کی حرص ہے. بھائی نیت کی کیا حرص ہے؟ یہ کہ ثواب بڑھ جائے گا. بھائی کھانا تو کھانے پر بیٹھے تو ہمیں تو کھانا کھانے کی حرص ہوتی ہے نا. تو اب یہ کہ اور افطار کے بعد روزہ کن مغرب پڑھ لیا, اس کے بعد جب کھانا سامنے ہو تو پھر نفس کیسا مطلب کہ وہ اچھالا دیتا ہے کہ جلدی سے مطلب کہ سارا کھانا دبوچ لوں اپنے دو مٹھیوں کے اندر. لیکن جو ثواب کی نیتیں رکھتے ہیں, عبادت یعنی کھانا بھی میرا عبادت ہو جائے, سونا بھی میرا عبادت ہو جائے, چلنا بھی عبادت ہو جائے, بولنا بھی عبادت ہو جائے, میرا ہر عمل اتل امکان عبادت کی طرف چل پڑے, تو اس کے لیے ان اچھی اچھی نیتوں کا ہونا کس قدر اہم ہے. کہ امیر سنت کھانا کھانے سے پہلے, اب بسا کے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا تب بھی اب نیتیں شروع کر دیتے ہیں, خود نیتیں کرتے ہیں, کوئی آ کر بیٹھ جائے تو الحمدللہ وہ آپ کی نیتوں میں شامل ہو جاتا ہے. نیت کرنے کو بھی آپ نے اس بات کی پکی نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے تقریباً چیزوں کی نیتیں کرنی ہیں. بالفرض کئی نیت یاد نہیں رہے تو بعض اوقات تو آپ کو میں نے ریورس گیئر لگاتے ہوئے دیکھا ہے. مثال کے طور پر جیسے بولے وہ ویڈیو چلا رہے ہوتے ہو, چلا چلا تو ہم وہ کیا کہتے ہیں, فارورڈ کر دیتے نا, فارورڈ کرتے نا پیچھے, ریورس کرتے ہیں, ریورس کرتے ہیں, تو ریورس کرتے تو وہ جیسے نہیں وہ امامہ باندھا تو اب وہ یاد آیا نیت نہیں کی تو وہ ریورس کریں گے, دوبارہ امامہ بولیں گے, پھر نیت کریں گے, پھر دوبارہ امامہ باندھیں گے. اتنا دلچسپ ہوتا ہے, چپل پہن کے جائیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے, کیا کیوں کھڑے ہو کے نیتیں کر رہا ہوں, پہن لیں گے پھر اتار دیں گے, کیوں اتار دیا, تو نیت کرنا رہ گیا تھا اب پہ پہنتا. اب اس کا مجھے فائدہ بڑا نظر آیا, تو دو چار مرتبہ آدمی اس طرح تھوڑی چوٹا مارتا ہے نا اپنے آپ کو کہ وہ ریورس کرتا ہے, وہ پیچھے ہٹتا ہے, کرتا پہن لیا, نیت نہیں کی تھی, پھر کرتا اتارے گا, پھر نیت کرے گا. دو چار مرتبہ بندہ اگر اس طرح نیتیں کرے اور اپنے آپ کو تھوڑا یوں آگے پیچھے کرتا رہے تو میں سمجھتا ہوں اسے بار بار کرتا اتارنے کے بجائے نیت کرنا یاد رہ جائے گا. بڑا پیارا مجھے امیل سنت کے حکمت بھرا انداز سمجھ میں تو مجھے بہت آیا, پتہ نہیں اب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھنے کی کوشش کیجیے, امیل سنت کی ادا سمجھ میں آنی چاہیے. ماشاءاللہ ان کی ادا بڑی حکمت بھری ادائیں ہوتی ہیں. میرے یو کے, یورپ, ساؤتھ افریقہ, پاکستان, ہند اور دنیا بھر میں, بنگلہ دیش میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں اس وقت جو اس سن رہے ہیں, نیت کرنے کی تحریک اپنے اندر نافذ کیجیے, کوشش کیجئے. اس کی عادت بنانے کے لیے ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں, جو میں ابھی کر رہا ہوں نا یہ سمجھی عادت بنانے کا مدنی پھول ہے. یعنی میری یہ بھی نیت میں نے بنا لی کہ میں نیت اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ میری بھی کثرت کے ساتھ نیت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. تو آپ اپنے بچوں کی امی کو ذہن دیں کہ کھانا پکا, کھانا روز پکتا ہے, اس کی اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. روز جو گھر میں کھانا پکتا ہے وہ نیاز کی نیت ہو سکتی ہے, بزرگوں کو نیاز کرتے رہے. ہاں موج لگی ہوئی ہے ہمیں, ساری موج ہماری الحمدللہ عاشقان رسول کی یہاں بھی موج ہے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی موج ہی موج ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ایک کھانا ہو گیا, صاف صفائی ہو گئی, اسی طرح سنت تنظیم کی کتنی نیتیں اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں, اور اگر شوہر ہے, بچے ہیں, ان کے والدین ہیں, یا جو بھی مطلب گھر کے افراد ہیں, ان کی جو خدمات کی جاتی ہیں اس میں اچھی اچھی نیتیں مطلب کار فرما ہو سکتی ہیں, تو وہ اسلامی بہنیں بھی اچھی اچھی نیتیں کریں اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو گھر کے کام کاج کرنے میں بھی اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں گی تو ایک عادتن ہے, پھر ایک عبادت کے ساتھ ہے تو ثواب ملے گا. دن رات بیچاریاں اسلامی بہنیں کام کرتی رہتی ہیں, کرتی رہتی ہیں تو مباح کام اچھی نیت سے نیک کام بن جاتا ہے. اگر ہم اچھی نیتیں کر لیں گے تو وہ نیک کام ہو جائے گا. بعد دعا انتظار کرے بعد انشاءاللہ آنے والی میرے باپا کی کتاب نیکی کی دعوت کے باب میں انشاءاللہ خوب زور و شور سے کام جاری ہے انشاءاللہ عین قریب. اس میں نیتوں کی بہاریں بہاریں, نیتوں کے فضائل ہی فضائل ہیں, نیتوں کی ترغیبات ہیں, نیکی کی دعوت دینے کے ایسے پیارے خوبصورت انداز امیر سنت اپنی اس کتاب میں لا رہے ہیں کہ پڑھنے والے کا دل اس کے سینے کے اندر مدینے کی یاد میں دھمال کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہاں موج لگ جائے گی اللہ کی رحمت شامل آل رہی تو اس میں بھی الحمدللہ اچھی اچھی نیتیں اور بڑا پیارا ذہن دیا امیر سنت نے نیتیں کرنے کا. تو یہ میں بھی جو عرض کر رہا ہوں اسے کئی مواد امیر سنت نے کی ان عبارتوں سے ذہن بنتا ہے. تو یہ اس طرح میں نے پورا دن بیچاری کوشش کرتی رہتی ہے. تو آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا کیجئے. ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام آپ کرتی ہیں, جو اسلامی بہنیں کرتی ہیں, مدرسہ مدنی بالغہ, درس, نیکی کی دعوت, اجتماع وغیرہ, اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں شامل کیجئے. میرے اسلامی بھائی ساری دنیا میں الحمدللہ مدنی کام کرتے ہیں, بڑے بڑے سفر کرتے ہیں. اب یہاں سے اب جیسا ہمارا افریقہ کے سفر کا جیسا مدنی مکالمہ ہے تو ہم نے کوئی پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر سفر کیا. اب اتنا سفر کیا اس میں اگر ہم نیت کر کے سفر کریں تو اتنا سفر کر کے اتنے سارے ملاقاتیں یہ وہ سلام نیکی کی دعوت سارا سفر کرتے اگر یہ سفر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہوتا رہے اور نیتیں بڑھتی رہے تو اس سفر کو اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے قبول کر لے تو اس کا ثواب کتنا اے بندہ گور کا ثواب کتنا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے اور ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں انشاءاللہ آج کے مدنی مکالمے میں نیتیں کرواؤں گا تو یہ لگے ہاتھ تو چلو بھی یہ نیتیں ہوں گے, ہمارا نعت خوان اسلام میں انتظار کر رہا میری باری کب لگے گی. ہاں لگ گئی چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا سبحان اللہ. آئیے سنتے ہیں صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ, اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نورِ باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قبر سے نکال دو چہرہ. انہیں کی بو مایا سمر ہے, انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے, انہیں کی بو مہک رہے ہیں, انہیں کی رنگت گلاب میں ہے, انہی مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، وہ گل ہے لب ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیغمبر، بتا دعا کر میرے پیغمبر، اس ساتھ مشکل جواب سخت مشکل جواب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، خدا کہا غضب پر کھلے ہیں بدر محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا پردا عذاب میں ہے بچا لو آ کر میرے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا پردا عذاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کریم ایسا ملا بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس سراب میں ہے امام اہل سنت کی کتنی پیاری مطلب کہ انداز ہے وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے کا اور آقا کے غلاموں کا کیسا ذہن بناتے ہیں کہ اے مفلس ہو تم غور کرو تم کس کریم کے در کے بھکاری ہو کہ یہ وہ کریم ہے جن کے ہاتھ کھلے ہیں اور خزانے بھرے ہوئے ہیں تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ تقسیم ہی تقسیم ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ متحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو کریم ہے اور سخی ہے آپ کے جود و سخا تو کیا کہنے اس کے اور حال یہ کہ بھرے خزانے آقا کے خزانے کب ختم ہوتے ہیں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل عزتی راب میں ہے اب کس چیز کا استراب ہے کس چیز کی پریشانی گھبراہٹ ہے میں اس کریم کے در کا گدا ہوں جس کے ہاتھ کھلے ہیں اور خزانے بھرے ہوئے ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں آقا کی سخاوت مرحبا آقا کا جود و سخا مرحبا کریم ایسا ملا کریم اپنے کرم کا لائم پہ قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور گدا سے حساب لینا گدا بھی دکھا دو چہرہ کہ نور پاری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکال محمد. میٹھے میٹھے اسلام بہار مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں کی جہاں بہت سی بہار ہے, مدنی قافلے میں عاشقان رسول کو جہاں مسجدوں کی برکتیں ملتی, مسجدوں میں رہنے کی سعادت ملتی, بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینے کی سعادت حاصل ہوتی, نیکی کی دعوت عام کرنے کے اسباب ہوتے, نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا, خوش نصیب عاشقان رسول جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں وہ تہجد, عشاء کو چاشت, صلاۃ التوبہ, عوابین کی بھی ترکیب بنایا کرتے, اور پھر رجب المرجب میں بعض روزے بھی رکھتے اور اپنے حلقوں کے اندر بھی شریک ہوا کرتے ہیں. اسی طرح مدنی قافلوں کی ایک عظیم بہار یہ بھی ہے کہ مدنی قافلے کے شرکا کی برکت سے بسا اوقات غیر مسلمین دامن اسلام میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل نگران شورا کا یہ جو مدنی قافلہ تھا, نگران شورا کا یہ جو دورہ ہوا اور اس میں پورے قافلے کی صورت ہوئی اور مدنی قافلے کی ترکیبیں رہیں, کہیں نماز سکھانا, کہیں اجتماع میں بیانات اور مختلف معمولات جاری رہے, وہاں الحمدللہ عز و جل اس مدنی قافلے کی برکت سے غیر مسلمین بھی دار اسلام میں داخل ہوئے. آپ کو اس مدنی قافلے کے وہ مناظر, یعنی یہ باہر ہم سنتے رہتے ہیں, انشاءاللہ سوجل ابھی ہم آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. آج یہاں پر نگران شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری اپنے مدنی قافلے کے ساتھ جوہانسبرگ فیضان مدینہ فورٹسبرگ کے تعمیراتی کام کو دیکھنے آئے. یہاں پر جو مزدور کام کر رہے تھے معلوم ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. مبلغین دعوت اسلامی نے ان پر انفرادی کوشش کی, الحمدللہ ان میں سے ہمارے 6 چھ جو آپ اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ ہمارے انہوں نے اسلام قبول کیا, آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں, ان سب کو اسلامی نام بھی دیے گئے, ان کو کلمہ بھی پڑھایا گیا اور اسلام کی بیسک معلومات کے بارے میں بھی کچھ الحمدللہ ان کو بتایا گیا. مسجد بنانے کی بھی نیت کر لیجئے کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی یہ ایکسٹرا آرڈنری بھی اگر آپ اس کے اندر اپنی کوششیں کریں گے تو امید ہے کہ اللہ نے چاہتا ہوں کو ثواب بھی ملے گا, انشاءاللہ تعالی جنت میں مقام ملے گا. اچھا جو مسلمان ہوتا ہے, غیر مسلم جو مسلمان ہوتا ہے, مسلمان ہوتے ہی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نماز نہ چھوڑنے کی نیت کریں, پرفارم صلاح 5 ٹائم ایوری ڈے, ڈونٹ فارگیٹ نماز. نماز از اے ویری بیسک ورشپ ان اسلام آفٹر ایمان. الحمدللہ یو ایکسپٹ اسلام اینڈ یو آر اے مسلم. اوکے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ان کا اسلامی نام کیا ہے. واٹس یور نیم ناؤ آفٹر دا اسلام؟ محمد بلال. محمد, ان کا نام محمد بلال رکھا گیا ہے. محمد عاقل. محمد عاقل ان کا نام رکھا گیا ہے. محمد جابر. محمد جابر ان کا نام رکھا گیا ہے. محمد الیاس. محمد الیاس ان کا نام یہ رکھا گیا ہے. محمد قاسم. محمد قاسم ان کا نام رکھا گیا ہے. محمد داؤد. محمد داؤد ان کا نام رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ایک مدنی قافلے میں کچھ دیر اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی, اسلام قبول کر لیا گیا, کفر کی اندھیری وادیوں سے نکل کر اسلام کے نور میں الحمدللہ یہ ہمارے بھائی داخل ہو گئے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں یہی ہے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ. ہمت کیجئے, اپنے گھروں سے نکلنے کا ذہن بنائیے, سفر اختیار کیجئے. ذرا سوچئے اگر ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں, ہماری کوششوں سے کوئی بے نمازی نمازی بن جائے, کوئی ماں باپ کا نافرمان فرما بردار بن جائے, اور اگر کرم ہو جائے اور کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو شاید وہی قافلہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہمت کیجئے اور آج دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج ہی نیت کر لیجئے, اپنے قریبی ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کی نیت